Lytt til At det var onsdager fra 19 til 20 på knaggen.no eller få med deg podcasten. Hvor langt du på vei? At det var! Øy, Emil! Kan du dempe deg? At det var! Du, Elias, hvorfor spiller du gitar? At det var! Gutta, dere klar? At det var! At det var! At det var! Planetene står i bane. Fullblodsmånen skinner sterkt, og det er At det var på radioen. At det var! Meg selv, Mathias, Elias, hei, og Emil står klare for å fylle øregangen dine med nyskapende underholdning. Dette blir en uforglemmelig time med radioteater, Ellevill kvisskvass og egenkomponerte låter. Mye innhold på tapeten i dag. Om programmet vårt er en val, og godt innhold er spekk, så burde en valdoktor komme og be oss om å svømme mer. For dette er ikke en sunn livsstil. Men daggern, så gøy det er. Yes, da er vi endelig i studio. Har dere gledet dere, karrer? Veldig. Ja. Mikken din er på oss. Nei, det er ikke. Nei, det er. Hei. Sorry, ass, det er litt vanskelig å komme inn i mikkverden her. Nei, men vi er At det var. At det var. At det var. Vi er innmari klare for å bare klinke til og bare ha en deilig time med alle som sitter der ute og lytter på hva en dritt vi finner på. Hva er det vi skal finne på i dag, da? Nei, i dag så har vi vel, vi skal gå gjennom, jeg prøver å jukse og se på sendeplanen. Vi skal gå gjennom neste ukes nyheter, eller i hvert fall det vi ser for oss da, blir neste ukes nyheter. Ja. Og så har vel du, Emil, du har vel forberedt et lite hørespill for oss også? Ja, vi har et første episode av hørespillet vårt. Ja. Vi var nede i studio i kjelleren, ja, på skolen, og hvor lenge var det vi var der? 5 timer? Ja, vi var i gode 5 timer, 2 dager bra, tror jeg. Ja, altså, ja. Så det er Oscar-kvalitet på de sirene, ja, da. Litt, ja, det er Oscar-bait. Ja, det er nettopp det. Lydbølgenes Oscar, da, i hvert fall. Ja. Ja. Og Emil, du er jo forfatteren vår. Jeg har brukt nok tid på det hørespillet, så det gleder meg veldig til å høre. Og det som også er viktig å nevne da, er jo at dette er noe som kommer til å gå flere uker. Ja, det er fortsatt historie, så det blir 10 episoder. Kan du gi en liten tease om hva det kommer til å være? Det er krim. Og det er krim, og det er husbåt involvert. Krim med husbåt, vet du hva? Husbåtkrim tror jeg faktisk er ny innenfor. Er en ny sjanger. Ja, jeg tror det er en ny type krimsjanger også. Ja. Bopel på vannet krim? Ja, bopel på vannet krim. Jeg har også skrevet en quiz, ja, som dere skal få til å være med på. Det gleder vi oss veldig til, faktisk. På, for jeg vet at du er en utrolig god quizmaster. Ja. Så jeg bare gønn på etterpå, du. Hva får du til å tro at jeg er en god quizmaster, egentlig? Altså, det er ingen som har gitt meg det kompliment før. Kan jeg bruke det på Tinder, liksom? Er det der? Ja, du ser mye høyere ut når du står på en scene, for eksempel, da. Aldri står på en scene og vært quizmaster, men jeg tar det til meg. Nei, men jeg ser det for deg? Meg at du hadde vært en veldig god quizmaster, men, og derfor tror jeg du kommer til å gjøre det bra i dag. Ja, jeg håper det. Jeg tror dere kommer til å bli veldig fornøyd. Ja, jeg blir stort sett fornøyd uansett, så det går helt fint. Jeg kan gi dere et hint, da. Gjør det. Okay. Hintet er rød. Rød. Jeg skal ikke si hva det får meg til å tenke på. Nei. Men det kan være så mangt, altså. Får deg til å tenke på fargen rød? Ja, ja. Ja, det var det eneste assosiasjonen jeg fikk, faktisk. Så ja. Dere er ærlige mennesker, ass. Skal jeg skryte litt, litt av hva jeg skal komme med her også? Ja, gjør det, gjør det, gjør det. Jeg skal presentere en skikkelig gladlåt etterpå. Gladlåt? Ja, en ordentlig gladlåt. Mer om hva den handler om senere. kan du gi et lite hint, sånn at folk ikke tør å legge fra seg spilleren? Ja, ta det med en klype salt, vær så snill, og bare tenk på hva det er. Det var veldig vagt, men ja, sett pris på livet, dere. Det er det jeg mener. Og hvis du tar det med en klype salt, husk å drikke mye vann, ellers så får du nyrestein. Nyrestein. Og det er faktisk ikke så innmari lenge til noe av det her, men aller først så tenker jeg vi skal over i neste ukes nyheter, hvor vi tenker at vi skal spå hva som kommer til å skje i nyhetene uka etter. Ja. Mm. Men aller først skal vi over til Moped Bart med Hubba Bubba Klubb. Hei! At det var? Mange ber. Utrolig morsomt navn da. Hubba Bubba Klubb. Hubba Bubba Klubb, jeg har aldri hørt om. Jeg har aldri blitt invitert til Hubba Bubba Klubb. Jeg har derimot vært i Donald Ducks bursdagsklubb. Jeg har vært i Legoland. Det har jeg også. Du også? Jeg har vært i Legoland. Husker dere Bonbonland? Ja, jeg husker det, men jeg har ikke vært der. Jeg husker reklamer. Det er reklame på Cartoon. Veldig mye på Cartoon Network, ja. For det var sånn nordisk Network kanal. En del av historien. Nei, det er kanskje Dyreparken, da. En del av historien. Men de snakket også sånn dansk og svensk på Cartoon Network. Ja, for det var... Jeg husker den her. Reklame! Den husker jeg. Ja, ja. Jeg husker bare... Du kan legge nerf med nerf Datag Strikefire. Legg nerf med alle vennene dine. Det ble sånn dialekt i Norge bare. Ja, faen. Faen, det er dialekt i Norge. Jeg hater dialekt i Norge. Ja. Gutta, har dere noen idé om hva som kommer til å skje liksom neste uke? Sånn, har dere noen nyheter som dere tror kommer til å skje? For det her er nemlig spalten. Du-du-du. Nyheter neste uke. Det er sånn en live jingle fungerer, for å si det. Ja, vi får lage jingle til den neste uke. Vi gjør det. Dette er spalten hvor vi finner fram nyheter som nylig har skjedd. Ferske, deilige nyheter, det ryker av dem. Kommer rett ut av den digitale pressen, for det er der vi finner dem. Og så spår vi hvilken follow-up som kommer neste uke. Ja, ja. Mm. Så si for eksempel: en kjempestor ball datt nettopp ned fra et fjell på Sogn og Fjordane. Og neste uke: ballen har blitt dyttet opp igjen. Yeah. Og det er liksom yeah. Og så spår vi at ballen dyttes opp igjen da. Vil du begynne, Elias? Ja, jeg vil jeg har en idé om hva som kan skje neste uke. Det kan skje, og det kan ikke skje. Så sånn sett så kan jeg ikke ta feil. Okay. Jeg tror at i neste uke så vil p-piller for menn dukke opp for første gang i butikkhyllene. Oi, allerede neste uke. Jeg tror det. I butikkhyllene? Jeg har hørt i butikkhyllene, så det er bare å gå og kjøpe for mennesker. Ja, i hvert fall noen hyller. Kanskje ikke butikkhyllene. Okay. Skohyller, kanskje? Skohyller. Ja. Om jeg finner p-piller til meg i skohyllene min, så blir jeg overrasket i hvert fall. Ikke sant. Og jeg tror det kommer til å skje fordi at vi lever i en tid hvor likestillingen nå går begge veier. Ting som menn har lugget bakpå, tar vi igjen kvinnene på de områdene, og omvendt. Ja. Så jeg har stor tro på at dette er tiden for likestilling. Ja, men jeg tror kvinnelige kondomer, jeg tror ikke de kommer før i 2030, fordi at de rettighetene deres pleier å oppdateres litt senere enn våre mens. Jeg ser for meg at det kan skje. Jeg legger en rolig, men litt klam hånd på den avgjørelsen, og er enig. Jeg vet ikke hva det betyr. Klam hånd avgjørelse. Det er et fint bilde da. Ja. Jo, veldig fint. Men jeg tror at som et resultat av det, så vil vi ha veldig mange veldig mange lykkelige menn overalt i hele verden, fordi at alle vet at kondom er kjipt. Så nå, gutta, neste uke så er det bare å drikke, feste og pule uten kondom, tror jeg da. Jeg pleier alltid å feste med kondom, spesielt drikke. Men det blir veldig... Nei, vet du hva, jeg blir glad for det. Fra forsav, liksom? Ja, jeg bare tar meg en kondom, og så drikker jeg og fester og puler alt med kondom. Men nå kan jeg gjøre det med p-pille. Ja, ikke sant? Det er deilig. Jeg tror kanskje jeg kommer til å fortsette å drikke med kondom da. Ja, altså kondom er liksom den analoge prevensjonsmiddelet. Ja. Og dessuten så er det, hvis du fyller en kondom med øl, så da drar du den over før du går på fest, så kan du bare av og til ta et lite der nede. Ja. Og så er du good to go resten av kvelden altså. Det var en god idé. Jeg pleier også å legge kondomen over tuten på flaska. Ja, ja, ja. Og så drikker jeg. Men jeg drikker jo ikke, så jeg slipper å bli full. Jeg beskytter meg selv mot alle vondene som er å drikke med en kondom. Ja, ja, ja. Jeg skjønner jo egentlig mye bedre hvorfor det heter beskyttelse nå. For det, er jo, det kan være så mange Nå må vi gå videre, ja. Emil? Ja, jeg så bare sånn plutselig i stad at noen hadde funnet på å nominere Donald Trump til fredsprisen. Så da, å nominere han til det? Ja, og da tenkte jeg som så at da er det veldig, veldig logisk å tenke at i neste uke så blir det i hvert fall i nordkoreanske medier opplyst om at Kim Jong-un blir nominert til sånn pris. Det, altså, hva slags pris er det? Er det fredspris? Det er Nobels sånn, fredspris. Det er ikke en kvist innenfor treet på fredspris? Nei, det er fredsprisen. Treet? Ganske åpen nominasjon til den fredsprisen. Den fløy forbi mitt. Det jeg tenkte var at det er en pris som går under Nobels fredspris. Altså, Nobels fredspris er øverst, ikke sant? Mm. Det er den beste å få. Mens en annen kunne vært at du får den som har bidratt minst, sånn trøstepremien da, så kunne den fått det. Var det jeg mente? Nobels trøstepris. Trøstefredsprisen. Ja. Ja. Hvem kanskje det blir bare, kanskje det er det som skjer neste uke, at rett og slett Nobels trøstefredspris blir innført. Ja, det er noe kult. Altså, uansett hvem av de to som taper, så tror jeg det faktisk kan komme til å skje, for begge to virker som ganske dårlige taper, ja. Altså. Så en pris må, en pris blir i hvert fall gift til en av dem. Ja, men altså, du vet, i Nordkorea så får den prisen uansett. Ja, det er sant, altså. Han har sikkert vunnet fredsprisen hvert eneste år. Han er jo Nordkoreas mest fredelige. I nordkoreanske medier. Ja, ja. Ikke sant? Ok, skal jeg ta min da? Ja, vi klarer. Ja, kom igjen, vi går videre. Ok, nyheten min da er Les mer på telefonen din da, vær så snill. Sorry, unnskyld. Republikanske toppolitikere i togkollisjon. Oi. Det jeg tror at skjer neste uke er at det er republikanske... Hvorfor er det ordet så vanskelig for deg å si? Bondpolitikere. Pader, jeg kan ikke prate. Hvorfor er det ordet vanskelig for deg å si? Jeg vet ikke, republikanske bondpolitikere i golfkart-kollisjon. Jeg ser på at politikerne i... I toppskiktet reiser med tog, mens andre bare leker seg. Ja, de lenger nede tar sånn golfkart. Så kjører du utenfor. Og golfbil liksom. Ja, golf. Jeg tror så go-kart. Det var veldig rart nemlig. Altså en go-kart altså, men, tror jeg hadde funnet takke mer underholdende. Er ikke en golf eller en go-kart det, en golfkart uten takk bare? Det er en cabriolet golfkart. Ja. Golfbil. Da skal jeg begynne å spille golf. Altså, det er jo ikke samme. Det brukes jo ikke til det samme, kanskje. Jeg tror jeg vil begynne å spille go-kart i stedet for, for at jeg kjører bare cabrioler også. Ok. Intet funker bedre. Vet du hva, jeg tror kanskje vi bare hold the line. Hold the line. På flaske. Så underlig og unødvendig. Kanskje. Ikke vet jeg. Jeg vil bare at alle skal vite. Frukt eller bær? Er det for mye? Ikke ta for mye da, Mathias. Det er ikke bra for magen din, vet du. Du har rett, farmor. Du forteller det som det er. Så lenge jeg blir glad. Jeg tror kanskje, nei. Eller, samme av det. Å nei. Bare vent, ok, velkommen inn i quizzen. Ja da, stemmer det mine røde venner. I dag er quizzen om ikke annet enn om tomat. Så la oss komme om ketchup. I dag har vi med oss den røde krog og solmodne Johansen. Elias, hvorfor har du meldt deg på? Vet du ikke at dette er rigget? Fordi jeg fikk beskjed om at, det var rigget. Ja, uansett. Ja. Og Emil, min gode venn. Ja. Hei. Ja. Spørsmål 1. Tomaten har alltid hatt en sentral plass i tomatsalaten. Men hvor mye tomat skal du ha i salaten? Eller salatoen da? Spørs hvor sulten du er, si. Men A, 1, 2. Nei, men A, 1, B, 2, mat. C, herregården, tar vi alt på gefylen. Spør du alle? Ja, kom igjen. Herregården, tar vi alt på gefylen? A. Ja. Ok. Svaret er at alt går i grisen. Du velger deg helt selv, din evneveike tomatpulp. Apropos, apropos frukt. Spørsmål 2. Mat. Tomater henger og slenger så fint på stammen sin. Men henger de og føler seg som frukt eller bær? A. Tomat er frukt. B. Tomat er bær. C. Ikke anta tomatens struktur i blomsterplantenes rike, din følelsesløse patriotiske skurk. Elias? Skurkesvaret. Emil? Frukt. Svaret er B! B for bærekraftig jordbruk med tomater i solfylte California. Hvordan føler dere at dere ligger an? Apropos an, la oss kvakke videre. Spørsmål 3. Tomat på tre? Nei, tomat på busk eller noe? Jeg vet ikke. Den italienske delikatessen pizza har ofte mye tomat involvert. Hvilken pizza har kun tomat, ost, bunn? A. Pizza mer i gryta. B. Pizza mer i gryta. C. Pizza margrete. D. Calzone. Lurespørsmål! Ingen av det er riktig, fordi det også er basilikum! Neida, basilikum! Det er ingen spillere som vinner i dag, fordi dere... ikke er det sant å svare riktig. Det er dere som er tomaten overalt, men ellers bløt og ekkel. På gjensyn, eller skal jeg si på tomatsyn. Teknikken jeg synes det her må fikses oss. Jeg får ikke startet neste sak. Det ble et antiklimatisk nå, fordi at jeg ikke får startet musikken. Altså, en runde til da. Nei, vi hører på I Wanna Iguana av neste artist på Spotify. Lytt til At det var onsdager fra 19 til 20 på knaggen.no eller få med deg podcasten. Mitt navn er Engelbrekt Abrahamsson. Bo til de her forresten. Tæra sammen hun. Skjedd et mord. På folkene tales de tunge. Episode 1. Det var en regntung oktoberkveld. Bo Teddy Tangen hadde nettopp ankret opp husbåten sin for kvelden, og han skuet utover den endeløse innsjøen med et håp om at været skulle ro seg. Bo Teddy hadde en dårlig følelse da han skrudde på fjernsynsapparatet den kveld. Det var noe som ikke stemte. Bo Teddy var ikke alene ute på Mjøsa den kveld. I en liten robåt kavet predikanten Engelbrekt Abrahamsson seg frem og søket etter noen å tale det glade budskap til. Men i all verdens navn og rike, kommer det besøkende på denne tiden av døgnet? Nei. Får gå og sjekke, jeg vil. God aften og velsigne dem, min gode herre. Mitt navn er Engelbrekt Abrahamsson, og jeg hviler ved din dørterskel med hensikt om å vende ditt blikk mot vår herre. Men forsvingende da. Jeg flyttet til denne husbåten for å slippe unna sånne som deg. Ikke engang midt ut på Mjøsa, men så trygg fra denne helsikes religion. Nå må du høre, min sønn. De trenger Gud i ditt liv. Herren ser deg. Gir de meg muligheten, skal jeg bevise at et liv med vår Herre gjør intet verre. Glem det! Kunne Herren i det minste avsett husly for natten? Jeg har rodd i hele dag, og nå minner været mer om han der nede enn noe annet. Jo. Ja, så får du komme inn her da, predikant. Engelbrekt. Engelbrekt Abrahamsson. Kom nå inn, Engelbrekt. Bo Teddy her, forresten. Åh, velsigne dem, Bo Teddy. Herren vil ikke glemme dette. Og med det fikk predikanten husly hos Bo Teddy. Men hvordan skulle egentlig dette gå? En religionskritiker og en predikant i samme husbåt for en hel natt? Nei. Hvem vet hvor dette tar veien? Gud, spar meg! Jeg ikke klar for himmelriket ennå! God dag, dette Bang Detektivbyrå. Du snakker med Torun. Vær så god. Ja, hei. Jeg... Det har skjedd et mord. Et mord? Mord? Hvem? Når? I natt på min husbåt på Mjøsa. En stakkars predikant jeg lot bli over her på natta, grunnet det grusomme været som var her i går. Jeg skal gi beskjed til detektiven snarest. For hvem besøker løpet av ettermiddagen. Adjø! Lage. Det har skjedd et mord. Hva skal vi gjøre? Det har blitt for mye for meg. Ta deg sammen, Unn. Ser du ikke at dette er en gyllen mulighet til å slå tilbake og gjenvinne tronen som Innlands-Norges mest suksessfulle privatdetektivbyrå? Endelig skal jeg vise den slue detektiv Disen hvem som er den virkelige krimgåteløseren. Og med det dro privatdetektiv Lagbang og hans assistent Unn-Torun Duun av gårde med retning Tangens husbåt på Mjøsa. Fremme med utsikt over husbåten begynner tankene virkelig å strømme i hodet til detektiv Bang. Ja, nå, Unn. Der har vi husbåten. Sikker på at du orker dette synet? En drepte predikant er ikke hverdagskost for sekretæret, vet du. Nei, nå må du gi deg, Lage. Du vet like godt som meg at jeg takler dette bedre enn deg uansett. Ja, jo, nei. Vi får nok komme oss ut på den båten, da. Husbåten? At det var. Nei, ingenting. Vi får gå. Ja, vi tar den gamle snekka der. Det må vel gå fint. Det er jo tross alt etterforskningen av et drap vi driver med her, ikke rekreasjon. Ja, se her, ja. Ja, nå var predikantens dager omsider talte. Jeg må undres hvorfor. Men vent, Unn-Torun. Ser de det samme som jeg gjør? Ja, Lage, kan det virkelig være? Nei, de milde marengs. Kan han ha blitt drept av dette? Hva ble egentlig predikanten drept av? Og hvem er nå så denne detektiv Disen? Og hva tenker den stakkars snekkeeieren om at Lagebang tar seg friheter med båten hans, til tross for at det ikke er rekreasjon? Følg med i neste episode av På folkemunne tales det i tunger. At det var? Den siste låta var Jeff Buckley med... med Elias. Last Goodbye! Ja, det var vel du som så sårt ønsket at den låta. Det var breakthrough-låta til Jeff Buckley, og jeg elsker Jeff Buckley. Gjør du? Ja. Det er ganske stort ord, liksom. Jeg bare sier at hvis du elsker den, det er greit. Jeg bare sier at, har du tenkt gjennom det? Jeg tror jeg ble mer overrasket over at du ikke visste at jeg elsker Jeff Buckley akkurat nå, enn at du... det ble en tung setning, altså. Ja, la oss droppe den. Vi dropper den. Nå er det på tide med en spalte som faktisk heter... Og spalte, jeg vil kanskje forklare hva det er for noe for dere ikke radiofoglarte. Det betyr rett og slett at det er en fast liten innslag. Og det som kommer nå er spalten At det var! Ja. Som rett og slett går ut på at man forteller om noe som fikk deg til å si litt sånn at det var. Hva er det her for noe, liksom? Ja. Det har vært et par ting i løpet av denne uka som har fått meg til å tenke at det var, altså. Ja, hva da? Fortell da. Åja, så fort. Vi kan godt vente litt. Minutt stillhet, eller hva vil du ha? Senest i stad, da. Ja. Da var jo du til stede også, da vi oppdaget at en Ginger Joe-flaske som har stått utenfor kollektivet vårt i, jeg vet hva faen, den Ginger Joe-flasken som har stått utenfor kollektivet vårt i 2 måneder, som vår gode venn Patrick Hansen satte der, og som har fått et annet klistermerke på seg siden da, bare stått der og vært dekor. Den har blitt fjernet. Nei. Den har blitt kastet. Og jeg syns ikke noe jeg syns ikke noe om det. Altså, for det første så må man tenke på litt sånn konsekvensen av det da. Si jeg baller meg hjem full fra rocken en kveld, ikke sant? Kommer opp bakken dritsliten. Det er ikke sikkert at jeg tenker på hvilket bygg jeg går inn i. Nei, ikke sant? Nei. Eneste pekepinn jeg har hatt på at jeg er inne i riktig bygg. Og for alle byggene er jo helt like. Det er helt like. Fargene er ulike da, men de ser like ut sånn i form. Jeg er fargeblind i fylla. Ja, hvem er ikke det, sier jeg. Ja, hvem er ikke det? Hvem er ikke det? Så jeg er litt redd for at det her kommer til å ende med at jeg går inn i feil kollektiv og kanskje blir skutt om noen ligger der med våpenklart, liksom. Ja. Dette Nei, men går altså, sånn er det gjerne hos oss. Vi ligger med våpenklart i tilfelle noen kommer som ikke kjenner oss. Altså, det er helt vanlig, det. Ja, og du bor rett ved siden av, så plutselig det kan være du som skyter en egen assoverat. Ja, nettopp. Så ta det her til. Nå driver jeg og peker på bordet som sånn ja. Men studentskipsjefen i Volda. Dette er en melding til dere. Ja, det her er en melding til dere. Ta det til ettertanke. Ikke ta sånne. Det var litt rytme det. Unnskyld for at jeg avbryter også, men det var litt rytme det du sa det. Vil du ha en beatbox i bakgrunnen? Ja, ok. Ta det til ettertanke. Ikke flytt gingerflaske om du ikke må pakke. Gå hjem og lag middag, for den flaska leder meg hjem til min middag. Ingenting rimer på middag som middag, sier nei, Ida, Lidda, Sida. Ja, det er ikke ord. Men jeg tenkte litt på det mens du pratet, at når noe står på samme sted så lenge, så må det komme til et punkt hvor det er kunst. Ja, det er akkurat det. Og hvor lenge var det den har stått der? Den har stått der 2 måneder. Minst 2 måneder. Og hvor lenge har vi bodd der? 8 måneder. Ja. Det er en fjerdedel av tiden vår her i Volda. Ja. Det representerer en fjerdedel av vår tid i Volda. Blitt en del av oss. Det er kunst. Ja. Jeg synes ikke, noe om det. At det var. Rett og slett. At det var. Så min at det var denne uka jeg går til studentsamskipnaden i Volda. Og studentsamskipnaden i Volda. At det var. Ja, ukas at det var. Til dem. Til dem. Har det blitt en liten pris? Skal vi gjøre det til en liten pris? Ja, en liten pris. Snakk om det litt på radioen. Ja, er det en liten pris? Det er en liten at det var i uka. Der fant vi brått ut hva den spalten her var da. Ja, det supert. En nydelig at det var spalte. Sånn blir. Så jeg synes det funker fint, jeg. Ja. Men aller først skal vi ta og svømme litt i et svømmebasseng med låta Følger deg hjem. Nå kommer det en ny låt. Hei og hallo. Dette stikket her ser ut som det var jeg som brått skulle gjøre det. Fingeren din sier det. Men det dere nå skal få høre er rett og slett en gladlåt som jeg mener alle må ta med en klype salt. Man kan ikke ta ting som så store nederlag som man kanskje av og til har lyst, og bare sette pris på at, vet du hva, det finnes flere vonde ting som aldri har hendt deg. Ta og introdusere låta di da. Ja, dette her er Livets skål, og den går sånn her. 17 ganger tidligere tyder jeg til abort. Det er så enkelt som å legge abort. Bare andre mannfolk kan forstå hvor godt det er å se at babyen den må gå. Da jeg sa rett til kona, så blei hun litt lei. Jeg fulgte opp og sa, vær glad det ikke var deg. Å herregud, er det ikke flott at ikke du endte som abort. Livet er bra, så fyr opp bål. Vær glad for at du ikke endte i en skål. Dei, diddeli-du, diddeli-du, diddeli-dei. Og dei, diddeli-du, er du i deg. Dei, diddeli-du, diddeli-du, diddeli-dei. Vær glad for at du ble til enda en bye-bye. De første gangene holdt jeg på for sjokk. Jeg trodde jeg var helt beskyttet, men aldri stod på en sokk. Mine venner sier jeg burde få meg litt ansvar. Jeg bare ler av dem og er glad jeg ikke er far. Har ikke sagt noe til mamma i rein frykt for mas. Men til da bare koser jeg meg og går bananas på Mardi Gras. Høy! Å herregud, er det ikke flott at ikke ikke du endte som abort. Livet er bra, så fyr opp bål. Vær glad for at du ikke endte i en skål. Dei, dilli du, dilli du, dilli dei. Og dei, di du, er du di dei. Dei, dilli du, dilli du, dilli dei. Vær glad for at du ble til enda en bye-bye. Dei, dilli du, dilli du, dilli dei. Herregud, er det ikke flott at ikke du endte som abort. Livet er bra, så fyr opp bål. Vær glad for at du ikke endte i en skål. Dei, dilli du, dilli du, dilli dei. Og dei, di du, er du di dei. Dei, dilli du, dilli du, dilli dei. Vær glad for at du ble til enda en bye-bye. Glad for at du ble til enda en bye-bye. Ja da! Ja da! Da har vi brytt igjennom første sending med en låt om abort. Abort, ja. Kan man tenke seg da. Men det handler først og fremst om å sette pris på at det ikke skjedde deg. Ja, vær glad for det du har. Ja, vær glad for deg at du fikk lov til å bli en bye-bye. Ja, ja. Det er det vakkert. Nå er vår time omme. Apropos liv. Ja. Ja, det betyr at vår første sending er omsider svunnen. Vi skal komme tilbake neste uke. Ja. Jeg må bare si, like oss på Facebook på At Det Var. Følg oss på Instagram. Send inn bidrag om noen tenker på et eller annet morsomt. Ja, bare send inn bidrag. Vi kommer med en konkurranse på Facebook, så følg med der. Mm. Og etter oss kommer Vagina Dialogues. Så ikke skru av siden du også, det er morsomt å si. Etter oss kommer Vagina Dialogues. Det er et så kult navn at jeg har bare lyst til å si det. Og tusen takk for denne gangen. Takk for denne gangen. At Det Var! At Det Var! Lytt til At Det Var onsdager fra 19 til 20 på knaggen.no eller få med deg podcasten.